Kedves testvéreim, kedves barátaim, egy újabb alkalommal elmélkedünk néhány igevers mentén, és azokat a bibliai igazságokat, amiket a magunkénak tudhatunk, és ami kellőképpen elénk van tárva a Szentírásban, most egy újabb alkalommal szeretném csodálni veletek együtt. Sok vád éri a Bibliát, ízekre szedik, nagyon sokan, főleg teológusok, egy dologban biztos vagyok. Amit Isten el akart nekünk mondani, azért, hogy ne legyünk az univerzum árvái, hanem higgyük el, hogy Isten rajtunk tartja a szemét, Isten gondoskodik rólunk, és a szabad akaratunkat végig megőrizhetjük, arra nézve, hogy bejussunk az ő országába. Csupán alázattal el kell higgyük, amit mond, azokat az üzeneteket, amiket közvetít felénk a Szentírásban, komolyan kell vegyük, és senki nem veheti el tőlünk az üdvösséget. Erről szeretnék ma is beszélni, egy újabb témát feldolgozni, ez a versengéssel lesz kapcsolatban, ezt járjuk körbe, és ehhez szeretnék három igeverset felolvasni, de még mielőtt az igeverset olvasnánk, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, valóban szükség van minden alkalommal a te szent lelkedre, hogy tisztán lássunk, tisztán halljunk, és értsük meg azt az üzenetet, amit közvetíteni akarsz felénk, hiszen sok minden és sok mindenki megpróbálja a Biblia igazságait aláásni, de nem lehet, mert te tökéletesen elrendezted, hogy minden üzenet, amit ide szánsz nekünk, az meg is érkezzen. Segíts ezúttal is megérteni, mi az, amit üzenni kíván számunkra. Amen. Kedves testvéreim, többször beszéltem róla, hogy a Bibliában Isten üzenete úgy is benne van, hogy egy igeversben foglaltatik, és úgy is, hogy több lábon állnak a bibliai igazságok, Isten üzenetei, puzzleként lehet összerakni az üzenetet. Most három helyről olvasok három igeverset, és lássuk vajon, hogyan fonódnak össze, hogyan segítenek bennünket az üzenet megértésében. Lukács szerint olvasom az evangéliumot, a 9. rész 46. verset, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. Azután vita, versengés támad közöttük arról, hogy ki közülük a nagyobb. Mátéhoz lapozok, 18. rész, 2. vers, 3. vers. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Végül János szerint olvasunk egy igeverset, 6. rész, 63. vers, azt mondja Jézus. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Kedves testvéreim, kedves barátaim, most igazán van alkalmunk olyan emberek között járkálni, akik maszkot viselnek. És a maszk alól beszélgetünk egymással, vagy beszélnek hozzánk, de mintha a maszk viselői mást is mondanának azon kívül, ami hallatszik. Van olyan maszk, ami azt sugallja, hogy a gazdája úgy gondolkodik, az én maszkom szebb, mint a tietek. A másik meg, mintha azt mondaná, hogy az enyém egyedi. Van olyan, amelyik azt az üzenetet hordozza, hogy az enyém tuti biztonságos. És aztán olyan is lehet, amelyik szinte ordítja, hogy az enyém nem akármilyen, hanem Gucci. Most, amikor egy láthatatlan ellenség kifüstölt bennünket a dicsekvés emberi színhelyéről, üresek a nézőterek, akár művészetnek, sportnak fenntartva, ásítanak az arénák, kiürültek a pástok, néptelenek a küzdőterek, mindenfelé magányos versenypályák találhatók. Az embert nem kell félteni, kitaláltuk, hogy lehet a nyomorúságban is versengeni. A kérdés az, hogy vajon hova vezet a versengés? Versengünk mindenféle téren, minden szinten. De vajon hova vezet? A versengés oda vezet, hogy van néhány győző, aki nem biztos, hogy boldog, és van rengeteg, aki elkeseredett. Hadd kérdezzem meg, vajon nekünk van-e életcélunk, és ha van, akkor milyen? Olyan, amit valamiféle versengés motivál? Vagy olyan, amit nem a versengés motivál? Olyan életcélunk van, amit a mások versengése tönkretesz? Vagy netalán megtaláltuk az életcélunkat, amit senki versengése nem tehet tönkre? Sajnos a versengés, a versenyezés határozza meg az egész emberiséget. Azért, mert mindig kell a különb ház, kell a különb autó, kell a karrier, kell a különb siker, kell a toppon levő felszerelés, kell a neves óvoda, iskola, kell a külön biztonság, kell a külön bölcső, gyerekszoba, netán szerető, kapcsolat, szórakozás, és végül bármilyen hihetetlen kell a különb, a másabb, a nagyszerűbb koporsó. Sokszor életveszélyesen nevetséges a versengésünk. Engedjétek meg, hogy elmondjak egy humoros történetet ezzel kapcsolatban, pedig életveszélyesen nevetséges. Két barát a hegyek között járkált, üdült, és egyszer csak észrevették, hogy szaladt felejük egy barna medve. Azt kérdezte az egyik a másiktól, na barátom, most mit csinálunk? Azt mondja, hát futunk. Hát de te nem tudsz gyorsabban szaladni egy barna medvénél. A barát úgy válaszolt, hogy annál nem, de nálad igen. Mi ennek az őrületnek az alapja, testvéreim? Ennek a versengésnek honnan származik a versengés? A Biblia adja meg rá a választ, és Ézsaiás próféta könyvében a 14. részben van néhány ige vers, amit sokan nem azonosítanak a sátán jellemével, vagy azzal a dicsekvéssel, ahogyan a sátán dicsekszik. De itt nem is az a lényeg, hogy Ézsaiás Babilon királyát látta-e, vagy más, de úgy néz ki, hogy ezeknek az igeverseknek a mondani valója szétfeszíti azt a keretet, amiben megszületett. És nem az a kérdés, hogy a proféta mit lát, az a kérdés, hogy Isten mit szeretne láttatni ezeken az igeverseken keresztül. És figyeljétek meg, hogyan beszél néhány igeversben a lelkünk ellenségéről, a föllázott angyalról, Luciferről ez az igevers. Néhány igevers. Leestél az égről fényes hajnalcsillag, lehultál a földre népek legyőzője, pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze éjszakon, fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Az előbb azt olvastuk, hogy pedig ezt mondtad magadban. Mit jelent az, testvéreim, ha valaki magában beszél? Azt jelenti, hogy gondolkodik, nem mondja ki, de gondolkodik. Pedig ezt mondtad magadban, vagyis ezt gondoltad magadban. Figyelitek, mivel van áthatva ez a dicsekvés? Versengéssel és gőggel. Vajon mit mond nekünk Isten a versengésről és a dicsekvésről? Jeremiás prófétánál a következőt olvassuk. Ezt mondja az Úr. A bölcs ne dicsekedjék bölcsességével, az erős ne dicsekedjék az erejével, a gazdag ne dicsekedjék a gazdagságával, mellé tenném a szép a szépségével, a híres a hírnevével. Tudjátok miért? Azért, mert a bölcsességnek elég egy tévedés, az erőnek elég egy vírus, a gazdagságnak elég egy szikra, a szépségnek elég egy pattanás, és a hírnévnek elég egy gonosz pletyka. Vajon miért ajánlja Isten, hogy ne dicsekedjünk? Vajon miért óv az önmagunk felmagasztalásától, a versengéstől? Vajon miért óv Jézus a versengéstől? Azt olvastuk a legelső igeversben, amit felolvastam, hogy azután vita, versengés támadt közöttük arról, hogy ki közülük a nagyobb, és Jézus odahívott egy kisgyermeket, és azt mondta, ha nem lesztek ilyenek, ha nem úgy fogadjátok az Isten országáról szóló evangéliumot, mint ezek a kisgyermekek, vagy mint ez a kisgyermek, semmiképpen nem mentek be abba. Nos, ezért akarja Isten, hogy ne dicsekedjünk, ne versenyezzünk. Alázatosak legyünk, hogy felmagasztalhasson. Ne magasztaljuk fel magunkat, hogy muszáj legyen megalázzon legkésőbb akkor, mikor elhagyjuk ezt a földi életet. Igen, testvéreim, mert a dicsekvés és a gőg az legkésőbb a koporsónál, legkésőbb a fejfánál, vagy a sírkőnél, vagy a mauzóleumnál, vagy netán a piramisnál, mindegyiknek lejár a szavatossága. Minden gőgnek, minden dicsekvésnek, mindenféle versenyezésnek. Csak hogy az ember identitása tovább lép. Nem maradott a sírgödörben, nem maradott a mauzóleumnál, nem maradott a piramisnál, hanem tovább lép az ember identitása, mert az ember identitását a lélek hordozza. De hova? Miután itt az utolsót megléptük, vajon hova lépünk, vajon milyen irányba halad a lelkünk tovább? Ezért mondja Jézus a felolvasott igeversben, a harmadik igevers, a János 6.63 szerint, a lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Ha az informatika nyelvén fogalmaznám meg ezt, amit Jézus mondott, a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit, akkor azt mondanám, hogy a hardware nem használ semmit, a szoftver az, ami életre kelt. Ezért olvassuk a Zsoltárok könyvében, amit Isten üzen a számunkra, azt mondja, nem a lovak erejében lelikedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik, hanem amiben Isten gyönyörködik, azt mondja, az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, a 147. Zsoltár 10 és 11. versét idézem. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Tovább is mondja Isten, azt mondja, ne dicsekedjünk azokkal, amikkel dicsekedni szoktunk, és ami kórosan tapad hozzánk ehhez az egész civilizációhoz, hanem azt mondja Isten igéje, ha dicsekszünk, akkor azzal dicsekedjünk, hogy értelmesek vagyunk, a következőképpen van megfogalmazva, hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, és nem olyan Úr, aki lett Úr, nem olyan Úr, aki az uraságot valamiféle harc által szerezte meg magának, hanem Isten egy olyan Úr, aki Úr volt mindöröktől fogva mindörökké, és az is lesz. Az örökkön élő Úr, az uraknak ura és a királyoknak a királya. Mert azt mondja, hogy aki ismer engem és tudja, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, jogot és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem. Azt mondhatná valaki fanyar mosollyal, hogy éppen csak ezt nem láttuk még ezen a világon. Igen, mert Isten ezeket maradéktalanul lehetett látni, Sokak szívében ott van a kegyelem, ott van a jog és ott van az igazság. Lehetett tapasztalni már ezen a világon is a kegyelmet, a jogot és az igazságot, de Isten maradéktalanul, töretlenül az ő országára tartogatja mindezeket, mert azt mondja, ezekben telik kedvem. Testvéreim, ennek nagyon nagy jelentősége van ennek a mondatnak, hogy mert ezekben telik kedvem. Vajon amiben kedvem telik, abban miért telik kedvem? Azért, mert az a lényegem. Az én lényegem határozza meg azt, hogy miben telik kedvem. Tehát Isten lényege az, hogy kegyelmet, jogot és igazságot gyakoroljon. Azt kérdezhetnénk rögtön, hogy mi is az értelme annak, hogy itt vagyunk ezen a világon? Az, hogy versengjünk egymással? Az, hogy másokat letaposva előre jussunk? Az, hogy mindenképpen megpróbáljunk mások lenni, mint mások, azért, mert ki akarunk emelkedni a mediokritásból, vagy a szürkeségből? Tamási Áron az Ábel trilógiájának a harmadik részében azt mondja, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hát a Biblia ezzel vitatkozik, ugyanis nem azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, hanem a Biblia azt mondja, hogy azért vagyunk a világon, hogy kimenjünk belőle. Ugyanis a Biblián kívül nincs válasz, mindenki mást gondol arról, hogy miért vagyunk ezen a világon. A Biblia viszont azt mondja, hogy egy nagyon-nagyon fontos cél áll előttünk, mégpedig az, hogy benépesítsük az Isten országát innen, erről a földről. Rossz szóhasználattal mondhatnám, hogy ez az ugródeszkánk, ez a trambulinunk. Innen kell beugorjunk az Isten országába, ha megtaláljuk hozzá a megfelelő módot, és ezt a módot Jézus Krisztus adja meg a számunkra. Ő azért ugrott be ide közzénk ebbe a bűnös világba, hogy mi az ő nyomában kiugorhassunk innen, és bemehessünk az Isten országába. Ezért mondja Jézus, én ha felemeltetem, magamhoz vonszok mindeneket, akik hisznek, és akik ki tudják hámozni a Bibliából, akiknek van elég hite arra, hogy a sok minden Biblia kritikán és mindenféle nyomorúságon, amivel illetik a Szentírást, hogy megtalálják, összetudják rakni azt a puzzle-t a maguk számára hitáltal, amit Isten tökéletesen megfogalmaz. Az evangélium, úgy gondolom, testvéreim, tökéletesen meg van fogalmazva a Bibliában, hogy a tragédiából hogyan mehetünk a dicsőségbe. Mert az élet egyetlen értelme a folytatás. Istennél és Istennel. Képzeljétek el, ha valamikor ott állnánk Isten előtt, az ő ítélő széke előtt, és azt mondanánk, hogy Atyánk, a hajszolt életünk miatt nekünk nem volt időnk ezen gondolkodni. Mert az ördög ott állt a hátunknál, és mint a korbáccsal hajtott volna bennünket, hogy gyorsabban versengeni, még gyorsabban. Nincs idő, mondhatnánk valamikor, lehet, hogy mondhatnánk és mondanánk is, ahogy az ember elkezdte már az édenkertben, hogy az asszony, akit te adtál, az adta nekem a gyümölcsöt, hogy egyek belőle. Az asszony rögtön rákente a kígyóra, hogy a kígyó ámított el, úgy ettem. Gondoljátok, hogy az utolsó ítéletkor, mikor minden veszve van, az ember nem tudná kitalálni, hogy mit fogalmazom meg replikának Isten felé. Azt mondaná, hogy nem volt időnk arra, Urunk, hogy ezen elgondolkozzunk a hajszolt, nyomorult életünk miatt. Hát most leállított bennünket a mindenható Isten. Most megállt parancsolt a versenynek. És van időnk gondolkodni, nem mondhatjuk azt, hogy nem volt egyéni életünkben, most az egész globálisan, az egész civilizáció le van állítva. De az, ha visszagondoltok, az egyéni életünkben voltak már pillanatok, hetek, hónapok, talán évek is, amikor le lett állítva, amikor Isten leállította a versengést az életünkben azért, hogy gondolkodjunk, mert eljön az idő, amikor vége lesz ennek a versengés korlátozásnak. A vírus vagy másképpen alakul, vagy az ember felfedezi az ellenszereit, de mindenképpen nem lesz olyan hosszú, aminek vége ne legyen, de amikor ennek a versengés korlátozásnak vége lesz, és visszatérünk a taposómalmainkhoz, belépünk újra a mókus ketreceinkbe, legalább kezdjünk el másképpen gondolkodni. Nem is olyan régen beszéltem Pascalról, aki azt mondta, hogy az ember tulajdonsága a gondolkodás. Ez adja minden érdemét és méltóságát, hogy gondolkodni tud. Ezért nagyon fontos, hogy helyesen gondolkodjon, és kezdje önmagán a gondolkodást, és gondolkodjon önmaga felől, Isten felől, és afelől, az értelem felől, hogy vajon miért vagyunk ezen a világon. Mint ahogy mondtam az előbb, egyedül a Bibliának van értelmes válasza. Az élet értelme a folytatás. Az élet értelme az örök élet. És azt mondja Jézus, hallgassátok, amit felolvastam az előbb, a lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket nektek mondok, az lélek és élet, mert ő nem csak az életét adta érettünk a Golgotán, az ő beszédét is ideadta, és le is jegyezték azért, hogy tudjuk elolvasni újra, és elmélkedjünk felette, hogy ezek ámenek és igazak. Sokan nem biztos, hogy tudják. Einstein egy riportot készített egy riporterrel, és megvan, most is megvan, aki akarja tudni, az interneten meg lehet találni a nobelist.net 50 olyan Nobel-díjas tudóst, akik gyönyörűen beszélnek és tesznek bizonyságot Istenről, mondom, Nobel-díjasok. És ott van közöttük Einstein, akiről sok mindent mondtak, hogy másképpen gondolkodott Istenről, lehet, hogy a Biblia Istenéről másképpen gondolkodott, ő zsidó volt, lehet, hogy a zsidók Istenéről másképpen gondolkodott, viszont Jézus Krisztusról gyönyörű bizonyságot tett. Azt mondta, hogy lehetetlen úgy olvasni az evangéliumot, hogy a szavak között ne érezzük Jézus Krisztusnak a csodálatos jelenlétét, és ne vibráljon ott a szavak között az ő állandó isteni dicsősége jelenléte. Aki utána akar nézni, meg lehet nobelist.net. Legalább kezdjünk el másképpen gondolkodni, még akkor is, ha vissza kell térjünk a taposaumalmainkba, ahogy említettem. Ha be kell újra lépjünk a mókus ketreceinkbe, és ne felejtsük el, Jézus azt mondja, a lélek, aki életre kelt, a beszédek, amelyeket nektek mondok, lélek és élet, és amikor az életet mondja, az eredeti nyelvben a zoé van, vagyis az örök élet, nem ez a múló élet, nem a biosz, ami a bölcsőtől a koporsóig tart, hanem az örök élet, ezt kínálja nekünk Isten az ő gyönyörűséges fia által, az Úr Jézus Krisztus által. Na ezért mondja Jézus, hogy ne versenyezzetek, ne akarjatok minden áron egymás fölébe kerekedni. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Engedjétek meg, hogy végül felolvassak egy bibliai idézetet, amit szintén Jézus tanításképpen ad a számunkra. Nézzétek meg, hogy hogyan siet segítségünkre, hogy megértsük ennek az egész elmélkedésnek a lényegét. Lukács szerint olvasom az evangéliumot, Jézus mondja, két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Mi ez, ha nem dicsekvés? Mi ez, ha nem versengés? Mi ez, ha nem gőg? De Jézus tovább folytatja. A vámszedő pedig távol állva, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek! Azt mondja Jézus, amikor az ő isteni pecsétjét ráüti erre az imádságra. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza. Nem úgy, mint amaz, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. Kedves testvéreim, kedves barátaim, alázzuk meg magunkat az Isten hatalmas keze alatt. Higgyük el, ő a Bibliában tökéletesen megüzente, mire van szükségünk, hogy megteljen az ő országa velünk, és ha megtelhet velünk, akkor miért telne meg nélkülünk? Azt mondja az Úr Jézus, Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Emlékezzetek vissza, azt kérdeztem, hogy van-e nekünk életcélunk? Van-e nekünk olyan életcélunk, amit nem befolyásol semmi más? Vajon van-e olyan életcélunk, ami a mások versengése által sem befolyásolható, mert mindegy, hogy mások hogy rohannak mellettünk, előttünk, mi megállhatunk, elcsendesedhetünk, és mondhatjuk azt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek, engedj be az országodba, amit nekünk készítettél a világ teremtése óta. Mondjuk ezt mindannyian. Amen.